Zatańczyć z tobą, czuć jak uwodzisz mnie, w tańcu całować czerwone usta te. Jest taka chwila, co zmienia wszystko. Jedno spojrzenie w zimny dreszcz. W brzuchu motyle, emocji tyle. To wszystko sprawia, że już wiesz. Tylko jedna chwila. Czasem bywa jak najdłuższa mila. Przez takie chwile i momenty znikają z życia wszystkie zakręty. Jedno spojrzenie, a w nim zimny dreszcz. Ono sprawia, że już dobrze wiesz. Znika wszystko i nic się nie liczy. Ty już wiesz, że chcesz to ćwiczyć. Don't stop. Zatańczyć z tobą, czuć jak uwodzisz mnie, w tańcu całować czerwone usta twe. Chcę tańczyć z tobą, w tańcu odlecieć gdzieś, bo tylko z tobą to wszystko mogę mieć. Tak mnie rozpalasz, tak mnie zniewalasz. Czuję twój zapach i twój wzrok. Przyspiesza serce, trzęsą się ręce. To wszystko sprawia, że już wiesz. Don't stop. Tylko jedna chwila. Czasem bywa jak najdłuższa mila. Przez takie chwile i momenty znikają z życia wszystkie zakręty. Jedno spojrzenie, a w nim zimny dreszcz. Ono sprawia, że już dobrze wiesz. Znika wszystko i nic się nie liczy. Ty już wiesz, że chcesz to ćwiczyć. Don't stop. Zatańczyć z tobą, czuć jak uwodzisz mnie, w tańcu całować czerwone usta twe. Chcę tańczyć z tobą.